as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, any night, any day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love. Without words, bless you and bless me, baby. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night. Prachtig hit uit de jaren 70. Labi Siffre aan het begin van deze maandagsaflevering van De Late Avond. It Must Be Love van een man die niet erg veel hits had. Maar de hits die hij had waren prachtig. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze maandagsaflevering van De Late Avond. Na een geweldig weekend, ja, een veel koudere dag en een koude week. In vergelijking althans met het weekend. Hè? Want de temperaturen kwamen vandaag niet hoger dan 16 graden. Maar ze gaan nog verder onderuit. Morgen gaat de 11. En dat blijft zo de komende 10 dagen als ik zo de weersvoorspellingen bekijk. Goed, maar we gaan het niet alleen over het weer hebben hoor. We gaan het hebben over de muziek. Die is echt weer fantastisch. De lijst is samengesteld door Anja van Aalst. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Stichting Bijen en Wilgen. Die richt een teeltstation in. Wat dat is en waar, dat hoor je zo meteen. Ook vandaag weer een column van Marjoleine van Apren. Zij is stadsdichter van Vlaardingen. En ze gaat het hebben over de heen- en weertas. Ik ben benieuwd wat dat is. En de voetendokter, die steunt vluchtelingen. Wat dat is, wat doet hij, dat hoor je zo meteen. Allemaal in jouw late avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Shania Twain, and you're still the one. Het is toch fijn om te horen als je heel lang een relatie hebt en je vriendin, je echtgenote zegt dat tegen je. Dat is prachtig. Berlin en voor met Take My Breath Away. Hier in De Late Avond. We gaan het hebben over de bloemetjes en de bijtjes. En de bijtjes in het bijzonder. Bijen zijn namelijk belangrijk voor de voedselketen. De laatste jaren komt de bijenstand in gevaar door diverse bedreigingen. De grootste bedreiging is de Varroa-meid. De stichting Bijen en Wilgen gaat in park De Polder bijenkoninginnen telen die resistent zijn tegen deze meid. Ze doen dit onder andere door kunstmatige inseminatie. Zo draagt de stichting bij aan het instand houden van de bijen. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Peter Schallenberg, imker namens de stichting Bijen en Wilgen. En Peter, welkom. Dankjewel. En jullie hebben een teeltstation opgericht, ja, ingericht. Ja, 22 maart, okay. Woensdag, is het getekend met de gemeente Lansingerland. Teeltstation voor resistente bijen. En wat zijn resistente bijen? Alle bijen ter wereld, honingbijen ter wereld, die hebben last van een parasiet. Ja. En die hebben ze opgedaan omdat wij mensen met bijen zijn gaan reizen door de wereld. En bijen hebben last van die parasiet en die gaan daaraan dood. Mm-hmm. En wij telen bijen die resistent zijn tegen die parasiet. Dat is gelukt, want in het begin was het, een paar jaar geleden hoorde je daar steeds over. Ja, de bijen gaan verdwijnen en er is niks tegen te doen, maar er is dus wel wat tegen te doen. Ja, in 1996 hebben ze in Amerika ontdekt dat bijen die parasiet kunnen ruiken op basis van feromonen. En dat ze die bij dan uit de kolonie kunnen verwijderen. Echter, de besmetting is veel groter dan er bijen zijn die parasiet kunnen opruimen. Maar we hebben ook ontdekt dat we bijen kunnen kruisen die eigenschap hebben. En als ik een lezing geef, vertel ik altijd. Stel je voor dat je een familie hebt met veel kinderen. En een van de kinderen die hangt altijd netjes zijn jas aan de kapstok en de rest niet. Mm-hmm. En aan de overkant van de straat heb je ook een familie. En één kind van het andere geslacht hangt altijd netjes zijn jasje op de kapstok en de rest niet. En die twee die krijgen een verhouding en die krijgen later ook weer kinderen. Dan is het aannemelijk dat die kinderen allemaal netjes hun jasje aan de kapstok hangen. Ja, ja. En zo werkt het dus met bijen ook. Ja, ja, ja. En wat gaat dat teeltstation in Park de Polder aan de Schiebroeksweg dan precies doen? Wij gaan daar bijen houden. Ja, dat lijkt me logisch. Wij noemen dat productievolken. En wij gaan in die productievolken koninginnen telen. En die koninginnen die worden dan door middel van kunstmatige inseminatie bevrucht met zaad dat die eigenschap heeft. En de uitkomst is dan dat die bevruchte koninginnen koloniën gaan stichten die resistent zijn tegen die parasiet. Ja, ja, dus hoe meer van die koninginnen er zijn, hoe meer bijenvolken er komen. Die zijn dus, worden exact, dus straks allemaal... Exact. Is dat een nieuwe methode of is die er al een aantal jaren en werkt het goed? In 1996 is het ontdekt in de Verenigde Staten. Het is natuurlijk stapje voor stapje gegaan. In 2014 is de methode hier in Nederland geïntroduceerd door Arista Bee Research. En die hebben in 2015 resistentie bereikt bij het bijenras Buckfast. En wij telen nu verder met het bijenras Carnica. Want het Carnica gebied, het verspreidingsgebied, het geografisch verspreidingsgebied, loopt tot in Polen en tot in Spanje. Dus de Carnica bij is een zeer toegankelijke, brede bij. Ja, ja. En jullie leveren daar een bijdrage aan vanuit Lansingerland met dat teeltstation. Exact. En dat is heel belangrijk, want bijen hebben we nodig om te blijven overleven als mensen, toch? Ja, bijen bestuiven de natuur om ons heen, maar wij zetten bijen ook in de bestuivingsindustrie. Mm-hmm. Als je een appelboomgaard en wil je daar goede appels van, dan moet je er bijen bij zetten. Ja. Want de bijen bestuiven de bloemetjes en het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes hebben wij van onze moeder al geleerd. Ja. En dat gaat dat ook gaat op nog steeds, steeds gebeuren. Dat is nog steeds aan de hand. En heel belangrijk dat die bijen dus blijven overleven. Want exact. Die hebben wij nodig. En dan kunnen mensen wel zeggen, ja, bijen steken alleen maar. Dat is niet waar, hè? Nee, bijen zullen nooit uit zichzelf steken. Duidelijk verhaal. Heel veel succes ermee. Peter Schallenberg van de Stichting Bijen en Wilgen. Een teeltstation in Park de Polder in Lansingerland. We hebben nu begrepen hoe dat zit. En dat al die bijen straks gaan overleven. Dat is uiteindelijk het doel. Natuurlijk. Exact, dat gaan we doen. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met Dankjewel. De bijen. Dankjewel. Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi? Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre? Mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Est-ce par hasard si elle a le cœur qui s'égare? Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. Est-ce par hasard, s'il est violent juste ce soir? C'est air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Qui nous a menés l'un vers l'autre, surpris, on se découvre fait l'un. Si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir, est-ce par hasard? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. If I didn't love you, I'd be safe from harm. I would never find myself lost inside your arms. If I didn't love you, I'd never feel the pain of sunny days without you, drowning in the rain. If I didn't love you, if I didn't love you, peace would rule the day, all the dark. Is lost if I didn't love you, if I didn't love you, and yet you make me breathless at the way you Franstalige uitvoering van Let's Fall in Love, hoorde je zojuist van Dave. en Barbara Streisand. Met If I Didn't Love You, hier in de late avond, deze maandagavond. Zo meteen gaan we weer luisteren naar een column van Marjoleine van Aperen. Ja, wel een leuke zo meteen. De heen en weer tas, wat dat is, dat hoor je zo meteen na Jim Reeves. I love you because you understand it. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you. Single zoals je hoort. Ja, hij was de ideale schoonzoon in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Deze man gewoon met een gitaar en zo. Jim Reeves en natuurlijk I Love You Because. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. De heen- en weertas. Kent u die? Hij komt vaak inclusief bij een latrelatie en staat in een hoekje van de kamer. Prominent in het zicht, want hij wordt veel gebruikt. De heen- en weertas herbergt en vervoert de essentiële zaken van het leven en houdt structureel kastruimte vrij. Zaken zoals schoon ondergoed, diverse tinten t-shirts plus longsleeves, een paar vestjes, een dunne en een dikke trui. En verschillende sjaals en sokken. In mijn geval dan, want per dag is mijn kleurbehoefte wisselend. Maar welke 3 uit de 80 kies je? In de lange broekenkeuze ben ik vaak wat sneller. 1 zwart en 1 spijker. Alhoewel dan het model pijpen weer minstens een kwartier gepeins oplevert. Met schoenen en toiletartikelen ben ik tegenwoordig gelukkig wat sneller content. Sneakers aan, laarsjes mee. Of, andersom? In ieder geval gaan ook mijn pantoffels in de tas. De 5 soorten parfums zitten heel gemakkelijk, standaard, in overwegend miniatuurflesjes in mijn beautycase. Daarnaast gaat alles wat ik eventueel naast tv kijken en praten zou willen doen, mee. Zoals 3 boeken, 1 informatief, 1 roman en iets ertussenin. Mijn bundel geprinte gedichten, omdat ik ze kan redigeren. Kleding die al maanden herstelt en de administratie die ik al even lang gedaan wil hebben, gaan ook mee. Ook mijn laptop pak ik in, want daar staan foto's op die ik eventueel wil uitzoeken. En alleen een stick is niet voldoende, aangezien ik er een gruwelijke hekel aan heb te moeten vragen of ik op de pc mag en dan te wachten totdat het kan. Oh, en dan natuurlijk 3 soorten gezelschapsspellen en mijn verf- en tekenspullen. De heen- en weertas is dus zwaar en groot. En dat terwijl ik lang dacht met enkel pen en papier de wereld rond te kunnen. Ze speelt een prominente rol, wordt regelmatig geïnspecteerd, inhoudelijk wat gewijzigd aangaande schone kleding en aangevuld met bijvoorbeeld wierook, gedroogde abrikozen en vers producten zoals flesjes sojamelk en sinaasappels. Het heeft zo zijn voordelen. Onbewust heb ik alles wat ik echt denk nodig te hebben altijd bij de hand. Ik hoef dus nooit meer te zoeken en minder lang na te denken wat ik aantrek. Maar of ik nu bij hem of bij mezelf thuis ben, uiteindelijk kijk ik doorgaans tv en krabbel wat op een klapblok, omdat ik geen zin meer heb ook maar iets uit de tas te halen. Moe van het pakken en sjouwen. Daarnaast pak ik hem liever niet uit vanwege de angst er per ongeluk iets uit te halen en dat te vergeten erin terug te doen. De heen en weer tas. Ik leef eruit. Ik mis wel wat exotische elementen als ik tijdens de vakantie erbij krijg. En het latten, ik krijg er het heen en weer van. Ik heb er inmiddels mee gebroken. Ik had er zo vaak al zoveel over gehoord, maar het was nooit dichtbij. Heb altijd alle verhalen aangehoord en daarop eens was jij. Dag van mijn leven waar ooit alles mee begon. Niets was meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestond. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven. Kan er geen genoeg van krijgen. Wat je doet met mij. Je bent het hart van mijn bestaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Sinds het moment dat jij hier bent. Onvoorstelbaar mooi en zo aan mij besteed. Alle clichés zijn waar. En dat ik soms de wereld om ons heen vergeet, vindt niemand nu meer raar. Lief van mijn leven, het gaat zoals het gaat. Maar niets is meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestaat. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven. Kan er geen genoeg van krijgen. Wat je doet met mij. Je bent het hart van mijn bestaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Sinds het moment dat jij hier bent. Stabiel. Zijn wij samen verbonden, ben je nooit meer alleen. Want wat je doet met mij, ja wat je doet met mij. Het moment dat jij hier bent, hier bent. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Solve any problem. De nieuwe single voor Edcilia Rombly en Replay hoorde je zojuist met Wat je doet met mij. En Paul Young erachteraan natuurlijk met Every Time You Go Away. Zo meteen gaan we het hebben over de voetendokter uit Schiedam. Die steunt vluchtelingen. Hoe doet hij dat? Dat hoor je zo meteen na Barry Manilow. Without you. Natuurlijk, zei het al, Barry Manilow. Charmeur. Hè? Prachtige liedjes, zeker vannacht tussen een piano. En dan die blik in de camera steeds. Ja, je moet maar eens kijken op YouTube naar zijn filmpjes. Dan weet je wel wat ik bedoel. Voetendokter Sihan Vural, zo heet hij. Uit Schiedam hoorde een aantal weken geleden via het programma Hart van Nederland over de actie die cabaretier en DJ Mo Hersi op touw heeft gezet voor vluchtelingen. Hersi was bezig met een 800 kilometer lange wandeltocht door Nederland om aandacht te vragen voor de problematiek van vluchtelingen. Voetendokter Sihan schoot Mo te hulp door hem ter plekke een voetenbehandeling aan te bieden, zodat hij zijn tocht door Nederland zonder blaren en voetproblemen voort kon zetten. Maar daar bleef het niet bij. De voetendokter raakte zo geïnspireerd dat hij zijn tocht samen met Mo Hersi voortzette. Je hoort nog veel meer over dit verhaal in een gesprek met Evelien Lampfen. Wij hebben een heuse voetendokter in de studio. Zijn naam is Sihan Vural en hij zit hier tegenover mij. Welkom. Hallo. Fijn dat je hier bent. Jij hebt een heel bijzonder verhaal. Ja, dat klopt. Je hebt namelijk iets bijzonders gedaan voor vluchtelingen. Ik heb degene eigenlijk geholpen die voor de vluchtelingen loopt. Dat is Mo Hersi. Mm-hmm. Dat is een cabaretier, comedian en een DJ. Hij heeft ook een eigen radiozender. En Mo die heeft dus besloten om voor de vluchtelingen een wandeltocht te maken door heel Nederland. 800 kilometer in totaal. Hij is gestart in Almere. En hij is ook geëindigd in Almere. Alleen dan loopt hij ook als een vluchteling, zonder geld op zak. Hij mag geen gebruik maken van openbaar vervoer. Hij mag nergens om niets vragen eigenlijk. En hij moet voor 12 uur een slaapplek geregeld hebben. En dat moet hij allemaal doen op het ondersteuning van het Gastvrijheid in Nederland. Of dus de gastvrije Nederlanders. En dat is hij ook een beetje gaan testen. En jij zat een aantal weken terug het nieuwsprogramma Hart van Nederland te kijken. En toen... ja. Dat was op een zondagochtend toen de kinderen mij wakker maakten. En ik kon weer niet verder slapen. Dus ik ging naar beneden en ik ging de herhaling van Hart van Nederland kijken. Toen zag ik Mo daar lopen. En nou, ik dacht, nou, een goede initiatief. Hè? Gastvrijheid gaan testen. Namens de vluchtelingen. Het idee vond ik ook heel erg interessant. Hè? Hij zou echt gaan lopen als een vluchteling. En dat heeft hij ook gedaan. En even later werd er een andere opname gepresenteerd. En ik zag hem dus echt kromlopen van de pijn. En ik zag ook dat hij echt de verkeerde schoenen had. En ik kon nog net horen dat hij tegen de cameraman zei van... joh, ik heb mijn voeten echt kapot gelopen. Nou, ik voelde me sowieso heel erg aangesproken. Nou, mijn eigen bijdrage zou kunnen zijn... goed, ik ga je voeten behandelen zodat je je missie kan afmaken. Ik heb hem gezocht op Facebook... En ik heb hem een bericht achtergelaten via FaceChat. Mijn naam is Sian Vural. Ik ben eigenaar van Vural Voetkliniek. Ik kom uit Schiedam en ik ben podotherapeut en fysiotherapeut. En bij deze wil ik dus mijn bijdrage leveren door je voeten te behandelen. Zodat je verder kan. Mm-hmm. Ik had niet verwacht dat hij zou reageren. Maar binnen 30 seconden kreeg ik een berichtje. Je bent een held. Wauw. Wow. En hij was toen ergens in Nederland. Ja, ergens in Nederland. Hij vroeg om mijn nummer, dus ik gaf mijn nummer. Hij belde me direct en hij was zo enthousiast, zo blij. Ik zei, goed, vertel me waar je bent en ik kom gewoon naar je toe en dan ga ik je voet even behandelen. Hij zei, ik zit in Groningen. Oh god. Goed, mevrouw had de auto meegenomen en met haar vriendinnen was ze naar Utrecht gegaan. Het was eigenlijk zondag, papadag. Ik moest op twee dochtertjes van me oppassen. En nou, ik heb een auto geregeld, ben naar de praktijk gegaan met mijn dochters, heb spullen gepakt. In die tussentijd heb ik ook foto's via de app binnengekregen van zijn voeten. Nou, ik zag al dat hij zijn voeten helemaal had kapot gelopen. Ik heb een zool. Op de gok? Ja, een zool geïmproviseerd. Nou, 17 jaar ervaring in het vak. Dat heb ik erin gegooid. Mm-hmm. En op goed geluk ben ik dus naar Groningen afgereisd. Het, voor mij was het sowieso echt een hele eye-opener. Want ik wist wel dat Nederland en Nederlanders gastvrij waren. Maar dat wij met z'n allen zo gastvrij waren, dat had ik echt niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Mensen die graag meer over willen weten, zoek Sian op. Want hij is dus all over social media. Sian Vural, de voetendokter. Uit Schiedam. Uit Schiedam, onze lokale held. Dank je wel voor je komst en voor je mooie verhaal. Ja, graag gedaan. Bedankt. Of God, don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding, and right under your clothes is where things I deserve for being such a good girl. Shakira. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond op maandagavond. Wat is het weer snel gegaan. Hey, morgenavond is er weer een aflevering van de show. Weer om 11 uur zit ik hier en ik hoop jij daar. Hebben we weer lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus alle reden om morgen weer te stemmen op De Late Avond. En intussen kun je onze website bezoeken. www.delateavond.nl. Of je kunt ons vinden op Facebook en daar ons liken. En dan krijg je iedere dag een berichtje van wat er in de show zit. Ga er maar eens naartoe op Facebook. Ook daar De Late Avond. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trust als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit, de Beatles met Hey Jude. Tot morgen. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Take a sad song.